कह दो कि मुझे वही की गई है कि यकीनन जिन्नों के एक ग्रोह ने कान लगाकर गौर से सुना तो उन्होंने कहा कि यकीनन हमने एक अजीब कुरान सुना है।